आर्या बोली, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे कम से कम ये उम्मीद तो नहीं रहेगी कि शिवाय आज मेरे पास आएंगे, शिवाय आज मेरे साथ बाहर जाएंगे, शिवाय आज मेरे साथ घूमने जाएंगे, शिवाय आज मेरे साथ वक्त बिताएंगे, कम से कम ये उम्मीद तो नहीं रहेगी। कहते कहते आर्या की आंखों में आंसू भर गए। वो खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, शिवाय प्लीज मेरे आसपास मत रहा करो, मैं खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो कोशिश करने दो। इतना कहकर आर्या कमरे में आई और फिर से अटैच्ड रूम में चली गई। शिवाय एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, सबको जोड़ते जोड़ते मैंने अपना ही घर तोड़ लिया। शिवाय आंखें बंद किए वहीं बैठा रहा और फिर वहीं सोफे पर लेट गया। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था। अगली सुबह शिवाय की जब आंख खुली तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी और उसके बदन पर एक ब्लैंकेट था। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब वो बाहर बालकनी में आया था तो वो किसी ब्लैंकेट को लेकर नहीं आया था, और इस वक्त उसके बदन पर ब्लैंकेट होने का मतलब था कि आर्या ही रात को उसे ब्लैंकेट उड़ाकर गई थी। शिवाय ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा और बोला, मेरी छुईमुई जब तक मान नहीं जाती तब तक मैं मनाता ही रहूंगा। शिवाय जब रेडी होकर नीचे नाश्ता करने आया तो उसके होंठों पर कुछ बोल थे, महबूब मरे कब तक ये नाराजगी दिखाओगे। शिवाय जब गाना गाता था तो बहुत बेसुरा गाता था, लेकिन वो तो गाना आर्या को सुनाने के लिए गा रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर से गाते हुए कहा, महबूब मेरे कब तक ये नाराजगी दिखाओगे, मेरी धड़कनों को और कितना आजमाओगे। और तभी देवयांश ने उठकर कहा, भाई गलत गा रहा है। शिवाय बोला, वो भी तो गलत ही नाराज हो गई। इतना कहकर उसने आर्या को देखा जो सबके लिए नाश्ता परोस रही थी, फिर भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बोला, चाचू मिस्टर देवकन के साथ डील मैं करूंगा। ये सुनते ही आर्या ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर बड़े स्टाइल में कहा, ठीक है ना चाचू, मिस्टर देवकन के साथ जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उस पर मैं ही काम करूंगा। इनफैक्ट मैं मिस्टर देवकन के घर ही चला जाता हूँ, वहीं उनसे प्रोजेक्ट डिस्कस कर लूंगा। इतना कहकर उसने नाश्ते की टेबल से एक सेब उठाया और चुपचाप बाहर जाने लगा। वहीं आर्या गुस्से में शिवाय को जाते हुए देख रही थी। शिवाय ने पहला ही कदम मेंशन के गेट से बाहर रखा था कि आर्या चिल्लाते हुए बोली, जो भी बिना खाना खाए घर से बाहर गया उसे कल से खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने अपने कदम रोक लिए और जैसे वो बाहर गया था वैसे ही अंदर आकर चुपचाप टेबल पर बैठ गया और प्लेट को सीधा करता हुआ बोला, मेरा खाना। आर्या ने शिवाय को खाना परोस दिया, लेकिन वो गुस्से में देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो कल तो बड़ी दलीलें दे रहे थे और आज सीधे देवगन के घर जा रहे हो, छोड़ूंगी नहीं। शिवाय ने भी मनी मन आर्या को देखकर कहा, मैं भी नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ो, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत जलाऊंगा नहीं तो तुम्हें एहसास कैसे होगा। नाश्ता करने के बाद सब ऑफिस जाने लगे तो आर्या बोली, चाचू परसों युग की हल्दी है, कह देना सबसे कि समय से घर आ जाए, किसी को नहीं आना तो ना आए। इतना कहकर आर्या किचन की तरफ चली गई। वही शिवाय भी हर्षवर्धन को देखकर बोला, चाचू कह देना कि अब शिवाय रघुवंशी हर फंक्शन में घर में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आर्या किचन से ही गुस्से में बोली, चाचू कह देना कि वादे वैसे करने चाहिए जो निभाए जा सके, क्योंकि शिवाय रघुवंशी दिन ब दिन छूटा होता जा रहा है। शिवाय ने किचन की तरफ देखकर हर्षवर्धन से बोला, चाचू कह देना इस बार कोई झूठा वादा नहीं है, मैं सच में हर फंक्शन में यही रहूंगा। इतना सुनने के बाद हर्षवर्धन बोला, तुम दोनों ने तो मेरा सिर में दर्द कर दिया, अब चले। इतना कहकर वो अपने भतीजे को लेकर वहां से चला गया। वहीं आर्या अब भी नम आंखों से किचन में काम कर रही थी। वो मनी मन खुद से बोली, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मुझे शिवाय का पूरा वक्त मिलेगा, आएगा भी या नहीं, या उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। कहते हुए आर्या की आंखें भीग गई। शिवाय भी गाड़ी ड्राइव करता हुआ खुद से बोला, छुई मुई हो गई गलती, आगे से नहीं होगी, तुमने कभी शिकायत भी तो नहीं की, और अब शिकायत की तो शिकायत का पूरा पिटारा ही खोल दिया। पूरा रघुवंशी मेंशन फूलों से सजा हुआ था। आखिर युग और गरिमा की शादी के फंक्शन जो शुरू हो गए थे, और आज हल्दी थी, पूरा परिवार हल्दी की रस्म में शामिल था। अगर कोई नहीं था तो वो था शिवाय। आर्या की नजर बार बार दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। उसका दिल एक बार फिर भर गया। वो खुद से ही बोली, क्या कर रही है आर्या, वो नहीं आएंगे, ऐसे ही तो करते हैं, आएंगे तो दो चार मिनट बैठेंगे और चले जाएंगे। और तभी हीर बोली, चलो गरिमा को युग के पास बैठाओ, इनकी हल्दी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, दोनों पर एक दूसरे का रंग चढ़ना चाहिए। धीरे धीरे सब गरिमा और युग को हल्दी लगाने लगे। गरिमा के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी और युग के चेहरे पर मुस्कुराहट। वहीं राधा और राघव अपनी बेटी को देख रहे थे और नित्या अजय भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए वहां आए थे। युग और गरिमा की हल्दी हो ही रही थी कि हीर ने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम्हारे कमरे में वो लाल रंग की चुन्नी थी ना जिसे मैं पंडित जी से लेकर आई थी, उसे लाकर तो गरिमा को उड़ा देंगे, हमारी गरिमा और सुंदर लगेगी। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी। जैसे ही वो कमरे में गई उसने अलमारी खोली, उसने अपने गाल पर कुछ गीला गीला महसूस किया। आर्या ने झटके से पलटकर देखा तो शिवाय खड़ा था और उसके हाथ में हल्दी थी। आर्या गुस्से में बोली, कहाँ थे आप? आप तो कह रहे थे कि हल्दी के फंक्शन में टाइम से आ जाऊंगा। शिवाय ने अगले ही पल आर्या की कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और बोला, तो आ तो गया अपनी छुई मुई के साथ हल्दी की रस्म करने। अरे मैं कहीं गया ही नहीं था, घर में ही था, बस तुमने देखा नहीं। आर्या शिवाय को खुद से दूर करते हुए बोली, हटो शिवाय, मुझे दुपट्टा देकर आना है। इतना कहकर वो शिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। शिवाय बोला, जब तक तुम मेरे साथ ठीक से हल्दी नहीं खेलोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आर्या गुस्से में बोली, शिवाय ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, नीचे जाना है। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी कहा ना जब तक तुम मेरे साथ अच्छे से हल्दी नहीं खेलोगी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, वहाँ कोई और नहीं हीर खड़ी थी। हीर गुस्से में बोली, शिवाय भैया थोड़ी तो शर्म कर लो, नीचे हल्दी का फंक्शन चल रहा है और आपको यहाँ ये सब सूझ रहा है। और तभी आर्या भी शिवाय की बाहों से छटपटाते हुए बोली, देख लो चाची, एक तो गलती करते हैं ऊपर से हरकतें भी पागलों वाली होती जा रही हैं। शिवाय ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और हीर को देखकर बोला, चाची एक बात का ध्यान रखना, नीचे जो मेरे फ्रेंड्स आए ना राघव और राधा, उन दोनों से गरिमा और युग दोनों को हल्दी लगवा देना। हीर बोली, वो मैं लगवा दूंगी लेकिन आर्या को तो छोड़ो। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, ये कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर उसने आर्या के हाथ में पकड़ा हुआ दुपट्टा अपने हाथ में ले लिया और हीर की तरफ फेंकता हुआ बोला, ये लो चाची, अब तो मैं आर्या को लेकर बाहर तभी आऊंगा जब मेरी छुई मुई मान जाएगी। हीर ने दुपट्टा पकड़ लिया था, वो पलटकर जाते हुए बोली, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, दिन ब दिन सब बेशर्म होते जा रहे हैं। शिवाय ने थोड़ा तेज आवाज में कहा ताकि हीर सुन ले, हार सबसे बड़ा बेशर्म तो आपका पति है। हीर जाते जाते रुक गई और वापस से पलटकर शिवाय को देखकर बोली, तुमसे ज्यादा बेशर्म नहीं है। शिवाय बोला, मुझसे ज्यादा ही बेशर्म है, यकीन नहीं आता तो आज रात को देख लेना। आर्या के गाल हल्के से लाल हो गए। हीर ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दांत पीसते हुए बोली, छोटे फड़े की शर्म बिल्कुल खत्म हो गई। हीर अब वहाँ नहीं रुकी और दुपट्टा लेकर वहाँ से चली गई। हीर के जाते ही आर्या ने शिवाय को गुस्से में देखा, जैसे आंखों आंखों में ही खा जाएगी। फिर उसने शिवाय को वार्निंग देते हुए कहा, एक आखिरी बार कह रही हो शिवाय, छोड़ दीजिए, मुझे नीचे जाना है, बहुत लोग आए हुए हल्दी की रस्म में, सब मेरे बारे में पूछ रहे होंगे। ये सुनकर शिवाय ने हंसकर कहा, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि हमारे घर के मेहमान तुम्हारे बारे में पूछते फिरेंगे, वहाँ और भी बहुत है मेहमानों को हैंडल करने के लिए, तुम मुझे हैंडल करो। आर्या गुस्से में बोली, शिवाय ये बचपना छोड़ दो वरना सच में कुछ उल्टा सीधा कर दूंगी। शिवाय ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, चलो तुम आज उल्टा सीधा ही कर दो, मैं भी तो देखूं क्या उल्टा सीधा करोगी। आर्या ने अगले ही पल शिवाय की बाजू पर अपने दांत गड़ा दिए और वो कस कर काटने लगी। वहीं शिवाय इस बार बस मुस्कुरा रहा था, चिल्लाया नहीं। थोड़ी देर ऐसे ही काटने के बाद आर्या ने शिवाय को देखा तो शिवाय ने हंसकर कहा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, खासकर ये तुम्हारे चूहे जैसे दांतों से, एक बार और ट्राई कर लो। आर्या इरिटेट होते हुए बोली, प्रॉब्लम क्या है, जाने क्यों नहीं दे रहे, मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हो। शिवाय बोला, बता तो रहा हूं, मेरे साथ अच्छे से हल्दी सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद छोड़ दूंगा। आर्या गुस्से में शिवाय को देख रही थी, वो बोली, ठीक है मुझे भी नहीं करनी हल्दी सेलिब्रेट, अगर आप ऐसे खड़े रहोगे तो मैं भी ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, लेकिन यकीन मानो जिस दिन आपने मुझे अपनी बाहों से आजाद किया उसी दिन अपने पापा के घर चली जाऊंगी, फिर समझाते रहना सारे रिश्तेदारों को कि आपकी बीवी कहाँ चली गई। शिवाय ने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी बाहों से आजाद ही नहीं करूंगा तो तुम जाओगी कैसे। आर्या भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है मैं भी देखती हूँ। 10 मिनट बीत गए, ना आर्या कुछ बोली ना शिवाय। शिवाय अब भी आर्या को ऐसे ही पीछे से बाहों में पकड़कर खड़ा हुआ था, बल्कि आर्या को परेशान करने के लिए कभी कभी उसकी गर्दन पर हल्के से किस कर देता और आर्या का पारा थोड़ा और चढ़ जाता। वहीं दूसरी तरफ सब युग और गरिमा को हल्दी लगा रहे थे। तभी दिव्यांश ने हीर से कहा, चाची राधा और राघव से भी कह दो, वो भी हमारे बच्चों को हल्दी लगा देंगे। हीर ने अपनी हथेली माथे पर मारकर कहा, दिव्यांश भैया, मुझे आपके उस नालायक भाई ने भी कहा था, पर ये बात तो मेरे दिमाग से ही उतर गई। मैं पहले नित्या और अजय से कह देती हूँ, उसके बाद राघव और राधा से भी लगवा दूंगी। दिव्यांश बोला, नित्या और अजय अंधे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी बेटी की हल्दी है। दिख रहा है ना, वो खुद से नहीं कह सकते कि हम भी हल्दी लगा देंगे। उन्हें अपनी बेटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, रहने दो। नित्या और अजय में भी तो अकल होनी चाहिए कि आकर अपनी बेटी और दामाद को हल्दी लगा ले। मुझे तो लगता है चाची, नित्या और अजय गरिमा के असली माँ बाप ही नहीं है। हीर ने हैरानी से दिव्यांश को देखा और फिर उसे समझाते हुए बोली, भैया ऐसी बातें नहीं करते, बस वो थोड़े अकड़ू हैं, अपनी बेटी की फीलिंग्स की कदर नहीं करते, और वैसे भी तो वो इस रिश्ते के खिलाफ ही हैं। वो सब छोड़ो, एक बार कह दो ना नित्या से लगा देगी हल्दी, करिमा का दिल भी रह जाएगा। दिव्यांश ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे नालायक भाई ने यही कहा था ना कि राधा और राघव से हल्दी लगवानी है। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, तो फिर उन्हीं से हल्दी लगवाइए। हीर ने दिव्यांश को एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों से देखा तो दिव्यांश ने नामे गर्दन हिला दी। क्या राधा और राघव अपनी बेटी को हल्दी लगाएंगे?